ولكن الله يؤمن Dei tale come dire. Dei stessere. Thank you. வணக்கம். சொல்லுங்க. Thank you. Oh. اتقوا يوما ساری لاری حضرت